muszę bić o swoim słowem. Teraz mam więcej, mam tą siłę. Mam w tym miejscu, mam w tym głowę. Muszę zarabiać, jak kołam kład dla moich braci, nie dla tych szmat. Im dałem więcej, im dałem serce i mogę robić tak cały czas, że mój hasucha, a nie Malibu. Zero wiary mi nie pomógł Bóg. Zgadnę z tego, a nie kredytu. Mogę robić ją na parę tur. Odjebany to nie garnitur. Chodzę fresh, to nie ambipur. Parę lat robię własny tour. Chcę duży stack, a nie parę sur. Ja nie będę zwierzał się. Moja muzyka, terapia, chronię lęk. To do Majka powiem to, co mnie boli, a nie powiem suce, bo braknie mnie. Co na sobie, to duży stres. Ja w tym cały to musiałem przejść. Odstawiłem opinię tych kurep i dostałem props od miasta. Hej, ja mam to w sobie, pierdolę ten schemat. Rozpierdala głowy, nie wiedzą, jak jest podziemia. Nowy swag na mnie, chcesz to poznać, wiem. Wiem, że to robię wulgarnie, ale taka kultura moja jest. To spływa po mnie tak jak Gore-Tex. Przyjdzie czas, wejdzie na mnie nowe MCM. Większy stack, nowe rymy, to na pewno, a nie zobaczymy. Teraz wiem, że nie istnieje limit, chodźcie na mnie, skurwysyny. W końcu czuję, że żyję, mam przebicie swoim słowem. Teraz mam więcej, mam tą siłę, mam w tym miejscu, mam w tym głowę. Muszę zarabiać, jak kołam kład dla moich braci, nie dla tych szmat. Im dałem więcej, im dałem serce i mogę robić tak cały czas, że mój hasucha, a nie Malibu. Zero wiary mi nie pomógł Bóg. Zgarnę z tego, a nie kredytu. Mogę robić ją na parę tur. Odjebany to nie garnitur. Chodzę fresh, to nie ambipur. Parę lat robię własny tour. Chcę duży stack, a nie parę stór. W końcu czuję, że żyję. Siano przeliczam w tysiącach już. Znowu leję w szyję. Nie zarabiam nic na postach tu. Chciał być na chwilę, a skończył kurwa zimny jak lód. Biłeś czarną bilę, zaczepiłeś niewłaściwe crew. Nie. Oni patrzą na mnie, a nie widzą mnie. Nie zaufam, panie, dla mnie to jest blef. Ja ci mówię prawdę, moje życie swag. To jest swag. Wypluwam z siebie płuca, żeby wszystko grało jak kiedyś. Oni chcieliby mnie nauczać, ale by zabrakło im wiedzy. Mam pretensje, nie chcę jej słuchać. Koncentracja jest dla pieniędzy. Muszę zarabiać i ruchać, żeby nie doprowadzić życia do nędzy. W końcu czuję, że żyję. Mam przebicie swoim słowem. Teraz mam więcej, mam tą siłę. Mam w tym miejsce, mam w tym głowę. Muszę zarabiać, jak kołam kład dla moich braci, nie dla tych szmat. Im dałem więcej, im dałem serce i mogę robić tak cały czas, że mój hasucha, a nie Malibu. Zero wiary mi nie pomógł Bóg. Zgarnę z tego, a nie kredytu. Mogę robić ją na parę tur. Odjebany to nie garnitur. Chodzę fresh, to nie ambipur. Parę lat robię własny tour. Chcę duży stack, a nie parę stóp.